Sidan 87. Kristoffer hjälper sin mamma. Kristoffer är bra på datorer. Hans mamma Siv ska anmäla sig till en kurs och behöver skriva ett mejl. Hon använder inte datorn så ofta, så hon har glömt bort hur man gör. Kristoffer har skrivit en instruktion på en lapp till henne som hon läser varje gång hon ska mejla. Hej mamma. Så här gör du för att mejla. Starta datorn och gå in på internet. Skriv i ditt användarnamn i användarnamn och ditt lösenord i lösenord. Klicka på OK-knappen. Nu är du inloggad. Klicka på Nytt mejl så öppnas en ny ruta som du kan skriva mejlet i. Skriv meddelandet. Skriv mejladressen till den du ska skicka till i Till-rutan. Klicka på Skicka. Klart. Lycka till, Kristoffer. Siv gör som det står på lappen. Hon är glad att hon kommer ihåg sitt användarnamn och lösenord. Hon skickar iväg sitt mejl, loggar ut och stänger av datorn. Nästa gång ska hon pröva att mejla utan lappen för att lära sig bättre.